فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع، دو چیزیں ہم نے پڑھی، اور ایک تیسری چیز اب پڑھ رہے ہیں فعل کیا ہے، فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضی ہو گئی، مضارع بھی ہو گئی، اور اب امر. امر کے اندر دو چیزیں ہیں، نہیں بھی اس میں شامل ہے. امر میں کیونکہ امر کا معنی ہے کسی کو حکم کرنا، کسی کو کمان سمجھنا. یہ کمان اور حکم پوسیبل پازیٹیو اور نیگیٹو کوئی بھی ہے، پازیٹیو ہے تو وہ امر ہے اور نیگیٹو ہے تو وہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ امر میں امر پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو دونوں شامل ہیں، نہیں بھی اس کے اندر. اب آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس میں تو لکھا ہے امر فعل کی تین قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل حال. اگر کسی نے آپ کو یہ سوال کیا نہیں کس کی قسم ہے، نہیں کس کی قسم ہے، فعل کی ہے اسم کی، فعل کی ہے، یہاں کنفیوز ہوتا ہے نا، کیونکہ یہاں تو نہیں لکھا ہے کہ فعل کی تین قسمیں، اس میں نہیں تو نہیں ہے نا، نہیں نہیں ہے نا. تو نہیں اصل میں امر کا بھائی ہے، امر کی بہن ہے، جو بھی کہا ایک ہی چیز ہے. نہیں کیا ہے، اس کا باپ پہلی ہے، کون ہے اس کا باپ، کون ہے پہلی. تو فیل کی بیسیکلی تین قسمیں، یعنی تین بچے، ٹھیک ہے، ایک ماضی ہے، ایک مضارع ہے، اور امر کی دوسری بہن کون ہے، نہیں ہے، وہ بھی امر ہی ہے. ٹھیک ہے، امر میں کیا ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم، لیکن حکم تو ہے، اسی کو امر کہتے ہیں. اس لیے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اگر پوچھے اور میرے جیسا ایسا ہی سوال کرتا ہے کہ نہیں کس کی قسم ہے، تو آپ تھوڑا کنفیوز ہوں گے، کچھ نظر نہیں آتا ہے نہیں کس کی بلا ہے. تو نہیں بھی فعل ہی کی قسم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نہیں بھی ایک قسم کا امر ہے. جی محمد الشیخ، سو رہے ہیں، سیدھے بیٹھ جاؤ، منہ دکھنا چاہیے بھائی، آپ کا چہرہ دکھنا چاہیے، ہم سو جائیں گے بیٹھے بیٹھے تو کیا معلوم، بیمار ہوں، بیمار ہے ماشاء اللہ. طلبا بیمار نہیں ہوتے ہیں، بتخلف بیمار ہوتے ہیں، وہ بیمار صرف دل میں، ماتھے میں، سر میں ہوتے ہیں، ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، بیمار میں وہ سفر کی تھکان ہے، کینیڈا میں تو بہت سارا پیسٹ ہے، وہاں سے آئے تو یہاں کیسے بیمار ہو گئے، یہاں تو اچھا ہے موسم، بہت ٹھنڈا ہے، چلیے بہت ٹھنڈا ہے. جی امر وہ ہے کہ فاعل مخاطب سے، کیونکہ فاعل مخاطب سے، جی امر وہ ہے کہ فاعل مخاطب سے، فاعل فاعل نہ کہ فاعل مخاطب سے آئندہ زمانے میں کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، کسی کام کے کرنے کو چاہے. فاعل مخاطب سے زمانے آئندہ میں کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، کسی کام کے کرنے کو چاہے، کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے. دیکھیے امر ایکچولی کوئی آدمی جب کوئی حکم کرتا ہے تو جس کو ہم حکم کر رہے ہیں سامنے والے آدمی کو مخاطب کہیں گے، کیا کہیں گے، مخاطب. اور جو حکم کرنے والا آدمی ہے اس کو مخاطب کہیں گے، کیا کہیں گے، مخاطب. جیسے استاد نے آپ سے کہا پڑھو تو استاد کو مخاطب کہیں گے، کیا کہیں گے، مخاطب. استاد آپ کو حکم کر رہا ہے تو حکم کرنے والا آدمی مخاطب ہوتا ہے، اور جس کو حکم کیا جا رہا ہے پڑھو تو اس کو مخاطب کہیں گے. تو آپ لوگ مخاطب ہوں گے اور استاد آپ کے مخاطب ہوں گے، یا مخاطب کہیں گے، کس کو کہیں گے، مخاطب کو کوئی حکم دیا جائے کرنے کا، کرنے کا کوئی حکم دیا جائے، جیسے پڑھو پڑھو یہ بھی ایک حکم ہے، جی نہ پڑھو یہ بھی ایک حکم ہے. جیسے محمد الشیخ ابھی کتاب کے پیچھے چہرہ چھپا رہا تھا, چہرہ نہ چھپاؤ, یہ بھی ایک حکم اگرچہ وہ منفی ہے. میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ چاہے امر ہو یا چاہے نہیں ہو تو کس کی قسم ہے, فعل کی پھر کسی قسم ہے وہ فعل. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نہیں کوئی الگ چیز نہیں ہے, اس میں بھی حکم ہی پایا جائے. جی بس فرق اتنا ہے کہ ایک میں حکم پوزیٹو ہے مثبت ہے, ایک میں حکم منفی ہے, لیکن ہے تو امر اور حکم. ٹھیک ہے جی. عفان نیند آ رہی جی. چلیے اب آپ دیکھیے یہ عبارت تھوڑی پیچیدہ ہے, آپ لوگوں کی کتاب میں جہاں آسان عبارت ہو تو آپ آسان عبارت بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امر وہ ہے کہ فاعل مخاطب سے زمانے آئندہ میں کسی کام کے کرنے کو طلب کرے, کسی کام کے کرنے کو طلب کرے, طلب کرے مینس ڈیمانڈ کرے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے سامنے والا مخاطب کو کہہ رہا ہے ابھی کرو. امر اس کو آئندہ کہا, زمانہ مستقبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ امر حکم کے بعد ہی وجود میں آتا ہے, سمجھ میں آئی بات, اگرچہ وہ سامنے. یا تھوڑا اور کنفیوز ہوتا ہے آدمی, مثال کے طور پر ایگزامپل میں نے کہا پڑھو اور تم نے پڑھنا شروع کیا تو تم اس کو شاید یہ کہیں گے زمانہ حال ہے, لیکن یہ زمانہ حال کیونکہ آپ یہ کہیں گے حال کے جو ابھی ہو رہا ہے, لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میں نے کہا پڑھو, یہ پہلے سے آپ پڑھ نہیں رہے, کام پہلے سے نہیں ہو رہا, میرے کہنے کے بعد. اور جو بھی فیوچر میں کسی چیز کے بعد جگہ لیتی ہے اس کو فیوچر کہتے ہیں, مستقبل. اسی لیے ابھی تک تم نہیں پڑھ رہے لیکن میں نے کہا پڑھو تو اب تم پڑھنا شروع کرے, تو بظاہر میرے کہنے کے بعد پڑھنا شروع ہوا, تو پہلے میرا کہنا ہوا اور مستقبل بعد میں آتا ہے. مستقبل will take place after something, right? So when I say پڑھو read, now you will start reading. Means is taking place in future. اگرچہ ابھی ہو رہا ہو, اگرچہ even though you reading now, لیکن کیا ہوگا, میرے کہنے کے بعد ہوگا. تو اب آپ دیکھیں گے جب میں کہتا ہوں تب پڑھنا شروع کریں گے, تو میرے کہنے کے بعد کام کا ہونا یہ مستقبل کہلائے گا, کیونکہ مستقبل بعد میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اس اعتبار سے اس کو کہا کہ یہ کسی کو آئندہ زمانے میں کرنے کے لیے کہا جائے. ٹھیک ہے, آئندہ زمانے مستقبل. تو امر کا تعلق کس سے ہے, مستقبل. امر کا تعلق حال سے, کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, امر ابھی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, یہ امر کل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اگر میں کہہ دوں آئندہ کل پورا سبق 10 مرتبہ لکھ کر لانا, تو یہ آئے گا تو مستقبل ہے نا. بس ایسی بات ہی ہے, پڑھو ابھی تو اس کا مطلب یہ مستقبل میں بات ہوگی. جی چلیے, اگر فعل, اب دیکھیے یہاں پر بات ختم ہو گئی, یہاں پر بات ختم ہو گئی, فعل کی ایک قسم ختم ہو گئی. فعل کی ایک قسم ہے زمانہ اور معنی کے اعتبار سے, ٹائمنگ کے اعتبار سے اور میننگ کے اعتبار سے. معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی ایک قسم ہے, وہ تین قسموں پر ہے. کتنی قسموں پر؟ تین قسموں پر. معنی اور زمانے کے اعتبار سے, معنی یعنی وہ ایک تو اس کے اندر ایک میننگ ہے اور وہ میننگ ایک ٹائم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ماضی میں, حال میں یا مستقبل میں. تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہے, ایک تو معنی بھی ملتا ہے اور وہ معنی کب ہے, کسی ٹائم کے ساتھ سیٹ ہے, یا تو ماضی میں یا حال یا مستقبل. تو دیکھیں دو چیزیں ہیں, ٹائم اور میننگ, دو چیزوں کے اعتبار سے فعل کی ایک تقسیم, فعل بھی ول بی ڈیوائیڈڈ ان تھری. وہ کیا ہے, ماضی, مضارع اور امر, اور مضارع میں حال موجود ہے. ٹھیک ہے, سو یہ یہاں پر تین چیزیں ہو گئی, فعل کی ایک تقسیم ہو گئی. فعل کی اب دوسری تقسیم شروع ہوگی, فعل کو الگ الگ تقسیم میں ہم ڈیوائڈ کریں گے, تو ٹوٹل پانچ تقسیم ہے. کتنی تقسیم ہے؟ پانچ تقسیم ہے. کتنی؟ پانچ. ایک تو ہو گئی, اور ایک کس اعتبار سے ہوئی, میننگ اور ٹائم. زمانہ اور معنی دو چیزوں کے اعتبار سے فعل ہوگا تین قسم پر، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، تین چیز. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دوسری. اور اگر فعل ماضی یا مضارع کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو وہ معروف ہے، جیسے ضرب مارا اس ایک نے، اس ایک مرد نے، یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. اور دوسری چیز کہہ رہے ہیں، اور اگر مفعول کی طرف ہو یعنی جس پر فعل واقع ہوا ہے تو وہ مجھول ہے، جیسے ضرب مارا گیا وہ ایک مرد، یضرب مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. امر ہمیشہ معروف ہی ہوتا ہے. یہاں پر آ کر فعل کی دوسری تقسیم ختم ہوتی ہے. تو فعل کی دوسری تقسیم، فعل کی دوسری تقسیم شروع ہوگی اگر فعل ماضی یا مضارع، اگر فعل ماضی یا مضارع، وہاں سے فعل کی دوسری تقسیم شروع ہوگی. معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم ہوگی فعل ماضی، مضارع، امر. ٹھیک ہے، اب یہ دوسری تقسیم کیسے شروع ہوگی؟ فعل کے ساتھ فاعل موجود ہے یا فاعل موجود نہیں ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے یا فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے. اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوگی، فعل کی دو قسم، معروف اور مجرور. معروف اور مجرور. تو فعل کی دوسری تقسیم فاعل کو دیکھتے ہوئے، کس کو دیکھتے ہوئے؟ فاعل موجود ہے یا فاعل موجود نہیں ہے، اس اعتبار سے فعل کی دوسری قسم. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک معروف اور ایک مجہول. معروف میں فعل کا فاعل موجود ہوگا اور مجہول میں فعل کا فاعل موجود نہیں ہوگا، بلکہ فاعل کی جگہ پر مفعول ہوگا، مفعول ہوگا. تو اب یہ دوسری تقسیم ہو گئی. اب یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ کو پوچھا جائے کہ معروف اور مجہول یہ فعل کی کون سی قسم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فعل کی فاعل کے موجود ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معروف اور مجرور. فعل میں معنی اور زمانہ ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر. فعل کی نسبت فاعل کی طرف یا فعل کی نسبت فاعل کو ہٹا کر مفعول کی طرف، اس کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجرور. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فعل کی دوسری تقسیم معروف اور مجہول. ٹھیک ہے، اب اس تقسیم کے اندر آپ ٹائم اور میننگ کو نہیں دیکھیں گے، اس تقسیم میں آپ کس کو تلاش کریں گے؟ فاعل ہے یا فعل کا کرنے والا موجود ہے یا فعل کا کرنے والا موجود نہیں، یہ تقسیم میں آپ فاعل کو دیکھیں گے. پہلی والی تقسیم میں آپ ٹائم اور میننگ کو دیکھیں گے، معنی اور زمانے کو دیکھیں گے. دوسری تقسیم میں آپ معنی اور زمانے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ فعل کا فاعل موجود ہے یا نہیں اس کو دیکھیں گے. آپ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسم، فاعل ہے یا نہیں ہے اس اعتبار سے فعل کی دو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے فعل کے بعد فاعل موجود ہے تو فعل کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ یعنی نسبت سمجھ رہے ہیں، فعل یعنی فعل ایک ایکشن، ایک ایکشن جو ہو رہی ہے، ایکشن از ٹیکنگ پلیس، ول بی کنیکٹڈ ٹو فاعل اور مفعول. یو سی، سو کنیکشن کس کی طرف ہے؟ اسی کو نسبت کہا. کیا کہا؟ فعل کی نسبت، مینس فعل کا کنیکشن اگر فاعل کے ساتھ ہے تو وہ ہو جائے گا معروف، اور اگر فعل کی نسبت اور اس کا کنیکشن، اس کی لنک فائل کو چھپا دیا، ہیڈن کر دیا، سیکریٹ کر دیا، ہٹا دیا، اور اس کی نسبت کیا کر لی؟ مفعول کی طرف کر دی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجھول. سو کیا کہیں گے؟ مجھول. مجھول. بات سمجھ میں آئی؟ جی. شاید تو اسی لیے نسبت کو میں نے کہا کنیکشن، فعل اور فائل دونوں کا کنیکشن ہے تو کہیں گے فعل معروف، اور فعل اور مفعول کا کنیکشن ہے تو کہیں گے فعل مجھول. مجھول کا معنی ہے جس کو غائب کر دینا، مجھول کا معنی ہے غائب کر دینا، جس کا پتہ نہ ہو، مجھول کا معنی ہے جس کا علم نہ ہو. اور اس مثال کے اندر فاعل کا علم، پتہ नहीं होता, मालूम नहीं होता, इसीलिए उसको मजबूर कर रहे। मजबूर क्या माना, जिसका इल्म ना हो, ठीक है, जिसका इल्म ना हो उसको मजहूल कहते हैं। और मारूफ जिसको, फॉर एग्जांपल अगर मोहम्मद खालिद के साथ मिलता है तो कहता है ये मारूफ शख्सियत है। मारूफ का माना जानी पहचानी, जिसको हम जानते हैं। लेकिन यही साथी हमारे अभी आए, इससे हमें कभी मुलाकात पहले, तब कहते हैं ये मजहूल चेहरा है, ये मारूफ चेहरा क्यों, क्योंकि हम इसको पहले जानते नहीं, नहीं थे, आज हमने देखा इसको। तो मजहूल का माना अनजाना, जिसको हमने जाना ना, और मारूफ का माना जिसको जाना। फेल के बाद फाइल अगर मालूम हो तो उसी को मारूफ कहते हैं, और फेल के बाद फाइल मौजूद ना हो तो उसी को, फाइल को गायब कर देने को मजहूल कहते हैं। अब समझ में आए, समझ में आए जी। अब फेल की निस्बत फाइल की तरफ करने न करने के एतबार से फेल की दूसरी तकसीम होगी, मारूफ और मजहूल। अगर फेल की निस्बत कनेक्शन फाइल के साथ है, मौजूद है, तो उसको फेल मारूफ कहेंगे, और अगर फेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ है, फाइल को गायब कर दिया है, तो गायब कर देने का नाम ही मजहूल है, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये दूसरी तकसीम हो गई। अब आप किताब में देखें, अगर फेर माजी या मुजार, अब फेर चाहे कोई भी फेर हो, ठीक है, फेर माजी हो या मुजार है जी, कोई भी फेर हो, उसकी निस्बत फाइल यानी काम के करने वाले की तरफ हो तो वो मारूफ है। जैसे दरबा, मारा उस एक मर्द ने, या दरबा खालिदुन, खालिद ने मारा, दरबा मोहम्मद का पिछले साल भी कोई मारने वाला था, इस साल भी कोई मारने वाला था, क्या बात। अरे माफी करा के, हो गई माफी करा। चलिए बाबा जैदुल, बाबा जैद ने मारा, ठीक है, मारने की निस्बत फाइल की तरफ मौजूद है तो फिर फेल मारूफ होगा। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं जी, और अगर मफ़ऊल की तरफ हो, इसका मतलब यह है कि फाइल को हज़्फ कर दिया गया, फाइल को मजहूल और नामालूम कर दिया गया, फाइल का इल्म नहीं है, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ बाद में जी। अगर फेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो, यानी जिस पर फाइल का फेल वाक़े हुआ है, अलबत्ता फाइल खुद गायब हो गया, तो क्या कहते हैं उसको, मजहूल कहते हैं। जैसे गुरीबा मारा गया वो एक मर्द, वो मारा जाता होगा, मारा जाएगा वो एक मर्द, यहाँ तक तो बात हो गई। देखिए अकल जैदुन खुबज़न, जैद ने रोटी, ये मिसाल आपने पढ़ी होगी बहुत सी जगहों पर, तो अकल जैदुन खुबज़न, यहाँ तो रोटी खाने वाला आदमी मौजूद है, कौन है, जैद। फेल का फाइल हमको मालूम है, मालूम है तो मारूफ है, मीन्स जाना गया, हम जानते हैं कि इसका फाइल कौन है। लेकिन हुआ ऐसा कि मोहम्मद और खालिद और साद, ये ग्रुप जो है खतरनाक ग्रुप है, ये कमरे में जमा हुए, जमा हुए, कुछ रोटी लाए थे लोग, अब रोटी गायब हो गई। अब वो मोहम्मद कहता है रोटी कहाँ गई, उकीला खुबज़ुन, उकीला खुबज़ुन, देखो खुबज़ को खाया गया, मफ़ऊल है, फाइल को हटा दिया गया और मफ़ऊल को फाइल की जगह पर लाया गया, और फाइल को मजबूर कर दिया गया, मीन्स ना मालूम, अब किसी को नहीं मालूम किसने खाया। अब मोहम्मद खालिद को ब्लेम करता है, तू खा गया, खालिद कहता है मैं आ चुके मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। खूबज़ुन खा गए, लेकिन फाइल मालूम नहीं, जहाँ फाइल मालूम नहीं होता है तो फाइल को हटा देते हैं, फेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ, मफ़ऊल को पुल कर लेते हैं थोड़ा सा, फाइल की जगह पर रख लेते हैं, और फाइल को नामालूम और मजहूल कर देते हैं, इसीलिए इसको मजहूल कहते हैं। मजहूल कहने की वजह यह होती है कि उसमें फाइल का इल्म नहीं होता, इसीलिए इसको मजहूल कहते हैं। और उसको आप ये कहते हैं کہ فعل کی نسبت بجائے فاعل کے کس کی طرف کر دی؟ مفعول کی طرف کر دی. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ فاعل کو مجھول رکھنا ہے, اسی لیے اس کو مجھول کہا جائے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اب فعل کی نسبت فاعل کی طرف یا فعل کی نسبت مفعول کی طرف, اس اعتبار سے فعل کی دوسری قسم, دو قسمیں. کتنی قسمیں؟ معروف اور مجھول. اگر آپ کو سوال ہو, اگر آپ کو سوال ہو فعل کی نسبت فاعل کی طرف کرنے کو کیا کہتے ہیں, تو آپ کہیں گے معروف یا مجھول. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے آپ اس کی دو قسمیں کریں گے. چلیے, تو فعل کی دو قسم تقسیم ہو گئی. ایک تقسیم معنی اور زمانے کے اعتبار سے, دوسری تقسیم فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے یا نہیں اس اعتبار سے. آپ لوگ کھیل رہے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ وہ دونوں کونے والے, وہ دونوں کونے والے پیچھے والے دونوں کھیل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, آپ لوگ مسکرا رہے ہیں, بہت زیادہ خوش رہے آپ. میں نے کہا ہنسی کے وقت ہنسی یا ہنسنا وہ انسان ہے, ہنسی کے وقت رونا گدا ہے. اگر رونے کے وقت ہنستا ہے وہ بھی گدا ہے, رونے کے وقت رونا چاہیے. ابھی ہمارا سبق چل رہا ہے, سبق کے وقت ہنس رہے ہیں تو وہ گدے ہیں. آپ تو کھیل رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ان شاء اللہ. اگر سمجھ رہے ہیں تو اچھی بات, نہیں سمجھ رہے تو آپ کا حق ہے مجھے پوچھے پھر دوبارہ, تاکہ آپ سمجھیں. کتاب کو سمجھ کر یاد کریں. اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن کہا کہ کتاب کو اس نیت سے پڑھیں کہ آپ اس طرح سمجھیں, کوئی بھی کتاب ہو, یہ ہو یا کوئی بھی کتاب, اس طرح پڑھیں اور اس طرح سمجھیں کہ کل آپ کو پڑھانے کے لیے کہیں تو پڑھا سکے. ٹھیک ہے, مذاکرہ آپ لوگ جانتے ہیں, تکرار جانتے ہیں آپ لوگ, تکرار تکرار تو جانتے ہیں, تکرار یہی ہے. خالد جب بوجھا کو مارتا ہے تو تکرار ہے نا, تکرار تو تکرار کیوں کہتے ہیں, ایک چیز کو ریپیٹ کرنا ہے نا. جب تکرار فائل ہوتی ہے تو یہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے, وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے, یہ ریپیٹ ہی ہے, اسی لیے اس کو تکرار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکرار. یا تو ہاتھ کا تکرار ہوتی ہے یا الفاظ کی تکرار ہوتی ہے نا, گالی گلم گلوچ گلوچ اور تمہارے کیا کیا, یہ بھی تکرار ہی ہوتی ہے نا. کیسے تکرار ہو گئی؟ کیا تکرار ہو گئی؟ مطلب فائٹ ہو گئی. فائٹ کیا ہوئی؟ اس نے گالی دی اس نے بھی گالی دی, اس نے مارا اس نے بھی مارا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, دونوں ایک دوسرے پر ریپیٹ کر رہے ہیں, اسی کو تکرار کہتے ہیں. استاد جو کچھ بولتا ہے آپ جا کر اپنے گروپ میں بولتے ہیں, اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں, اس کو تکرار کہتے ہیں, اسی کو مذاکرہ بھی کہتے ہیں. جو کچھ آپ نے پڑھا اسی کو آپ ذکر کرتے ہیں دوبارہ, اس کو مذاکرہ کہتے ہیں. استاد جو سکھائے اس سے پہلے آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کرے, استاد جو سکھائے اس سے پہلے سیکھنے کی کوشش کرے تو اس کو مطالعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطالعہ. استاد جو سکھائے اس سے پہلے کچھ سیکھنے کی آپ کوشش کریں, جیسے آئندہ کل کا سبق آپ کچھ دیکھنے پہلے خود تلاش کریں, خود سمجھنے کی کوشش کریں, تو اس کو مطالعہ کہتے ہیں. تو مطالعہ کی عادت رکھنی چاہیے اور مذاکرہ اور تکرار کی بھی عادت رکھنی چاہیے. اور آپ لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی سبق دھیان سے سنے, دھیان سے سمجھے اور اپنے اندر ہوگی. اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں امر ہمیشہ معروف ہی ہوتا ہے, امر ہمیشہ معروف. اب آپ کہیں گے آپ نے تو امر مجھول بھی پڑھا, پڑھا نہیں پڑھا امر مجھول؟ جی امر مجھول پڑھا نہیں پڑھا. لیو ضرب چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مت, پڑھا نہیں پڑھا؟ جی. دیکھیے آپ کہیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے مصنف امر ہمیشہ معروف ہی ہوتا, تو مجھول ہی تو ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں ہمیشہ آلویز صرف معروف ہوتا ہے. دیکھیے امر میں اصل جو ہے نا حکم ہے. کیا ہے حکم؟ حکم کسی درد پسند کو نہیں دیا جاتا ہے, حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے, مخاطب کو, جو سامنے ہو. آپ پڑھو, آپ لکھو, کل لکھ کر آنا, سامنے والے کو دیا جاتا ہے. وہ درد پسند کو جو حکم ہوتا ہے نا وہ حکم نہیں ہوتا, وہ ایک ایڈوائس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایڈوائس ہوتی ہے, لیکن شکل ایسی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی کہاں ہے کہاں ہے کون کون کون, آپ کا ایک ساتھی نہیں آیا نا, کون نہیں آیا؟ صوبہ نہیں آ رہی, تو اس کو یہاں ہونا چاہیے, اس کو وقت پر آ جانا چاہیے. سر پسند کو یہ ایک ایڈوائس ہے, اسی کو حکم بھی سمجھیے آپ. उसी को हुक्म भी समझिए। तो उसकी शक्ल थोड़ी हुक्म जैसी मिलती जुलती है, इसीलिए हम गर्दान कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो कोई हुक्म नहीं है। हकीकत में वो कोई हुक्म नहीं है, असल में तो हुक्म सिर्फ सामने वाले को होता है, जो सामने मौजूद हो। तो हुक्म की असल शक्ल सिर्फ मुखातब से होती है, गायब जो थर्ड पर्सन होता है उसको हुक्म देने का कोई मतलब नहीं। सौबान यहाँ नहीं और मैं व्यक्ति कहूँ उसको यहाँ होना चाहिए, तो वो थोड़ी मेरी बात सुन रहा है, वो थोड़ी आ ही जाएगा अभी तक, है ना। इसका कोई हुक्म का मतलब नहीं होता। तो बेसिकली हुक्म सिर्फ सामने वाले को होता है, थर्ड पर्सन को गायब का हुक्म नहीं होता। अब आपके एक साथी ने उसामा ने शादी कर ली, उसामा मैं तक शादी कर, बीवी ने उसको रोक लिया, अब पढ़ने नहीं आ रही, बीवी खतरनाक होती है, तो पढ़ने नहीं आने दिया उसको, देखो इसके कौन शादी करना चाहता है, तेरे को भी नहीं आने देगी तेरी बीवी, शादी करना वो ना फिर आने नहीं देगी। हुक्म किसको होता है? मुखातब को। इसलिए हुक्म सिर्फ मारूफ और उस मारूफ ही के अंदर पाया जाएगा, मजहूल में हुक्म नहीं बनता। इसी तरीके से यहाँ का अम्र हमेशा मारूफ ही होता है, अम्र कभी मजहूल नहीं होता। जो मजहूल बना लिया वो सिर्फ एक शक्ल बना ली, लेकिन हकीकत में वो अम्र नहीं है, असल अम्र सिर्फ मारूफ में ही होता है जी। ठीक है, चलते हैं बाकी माजी। वो यहाँ तक आकर एक तकसीम हो गई, तो दो तकसीम हमने पढ़ ली, अब तीसरी तकसीम हो रही है। ओ आसमान सो रहा है, नींद आ रही जी। माजी व मुजारे, मारूफ व मजहूल। अब देखिए, पहले हमने माजी और मुजारे यानी जमाना और टाइम के अतबार से फेल की किस्में पढ़ी, फिर फेल की नस्बत फाइल की तरफ है या नहीं, इस एतबार से हमने दूसरी तकसीम मारूफ और मशहूर पढ़ी। अब ये तीसरी तकसीम मुस्बत और मनफी, मुस्बत और मनफी यानी फेल चाहे माजी हो या मुजारे, फेल चाहे मारूफ हो या मजहूर, कुछ भी हो, लेकिन उसमें मीनिंग कौन सा पाया जाता है, मुस्बत है या मनफी, उसमें माना कौन सा है, मुस्बत है या मनफी, इस एतबार से फेल की दो किस्में, माजी व मुजारे, मारूफ व मजहूर। अगर फेल के सबूत पर दलालत करे, पॉजिटिव होने पर दलालत करे, तो उसको इस बात कहते हैं, पहले मुस्बत कहते हैं। ठीक है, जैसे नसरा और नुसिया, यंसुरु और युनसरु। ठीक है, इसमें नफी के लिए कोई हर्फ मौजूद नहीं, इसलिए इसको मुस्बत कहेंगे, पहले मुस्बत जी। और अगर वही पहले माजी, मुजारे, मारूफ, मजहूल कुछ भी हो, लेकिन वो किसी काम के न होने या न करने पर दलालत करे, नफी पर दलालत करे, तो उस फेल को फेल मनफी कहते हैं जी। तो वो नफी कहलाते हैं, वो फेल मनफी कहलाता है, चाहे फेल माजी मनफी हो, फेल मुजारे मनफी हो, फेल मारूफ मनफी हो, फेल मजहूल मनफी हो, उसको हम मनफी कहेंगे। इसका भी ताल्लुक थोड़ा माने से, किसके साथ है, माना के साथ। तो ये तीसरी तकसीम हो गई मुस्बत और मनफी, तीसरी तकसीम हुई मुस्बत और मनफी मनफी की जी। अब ये आगे वाली जो है ना वो थोड़ी सी, और उसके बाद वाली, ये दो जरा अहम है आप लोगों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़े इसको। हुरूफ असलिया की तादाद के एतबार से फेल की दो किस्में, ये चौथी तकसीम हो गई, कौन सी, चौथी तकसीम शुरू हुई। ठीक है, ये चौथी तकसीम शुरू हुई, हुरूफ असलिया की तादाद के एतबार से फेल की दो किस्में। हुरूफ असलिया आप लोग जानते हैं, रूट लेटर्स आप लोग जानते हैं, पढ़ा आप लोगों ने जी। हुरूफ असलिया को देखते हुए फेल की कितनी किस्में होगी, दो किस्में, या तो सुलासी या रुबाई। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यही सुलासी और रुबाई फिर तकसीम होती है मजीद फी में, किसमें, मजीद फी में। लेकिन खैर, अव्वलन उसकी दो किस्में हैं, सुलासी और रुबाई, फिर सुलासी तकसीम होगी दो में, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी। لیکن وہ تقسیم ہوگی ثلاثی اور رباعی کی. اولاً فعل کی دو قسمیں ثلاثی یا رباعی. چلے دیکھتے ہیں اب حروف اصلیہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں, روم لیٹرز ان کی تعداد بھی آپ لوگ جانتے ہیں, اگر تین ہے تو ثلاثی, اگر چار ہے تو رباعی, پھر تین صرف تین ہے تو اس کو ثلاثی مجرد, اور تین میں کچھ ایڈ کیا لیکن جو اصل لیٹر ہے اصلیہ حروف ہے, حروف اصلیہ جس کو روٹ لیٹر کہتے ہیں وہ صرف تین ہے تو اس کو ثلاثی مزید تین کہیں گے, اور اگر رباعی ہے صرف چار تو اس کو ہم رباعی کہیں گے. رباعی میں حروف اصلیہ روٹ لیٹر صرف چار ہے لیکن کچھ اس کے ساتھ دوسرے بھی مل گئے ہیں تو اس کو رباعی مزید تین کہیں گے. ایسے خماسی بھی ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ اور سداسی بھی ہوتے ہیں. یاد رکھنا خماسی یعنی جس کے اندر پانچ حروف اصلیہ ہو, اور سداسی جس کے اندر چھ حروف اصلیہ ہو, لیکن یہ بہت کم ہے, یہ بہت کم ہے. عربی زبان میں ایسے حروف اور ایسے الفاظ بہت کم ملیں گے, ایسے افعال کم ملیں گے, اس لیے اس کو سلفیوں نے نظر انداز کیا, اس کو اگنور کر دیا. لیکن حقیقت میں آپ کو ثلاثی رباعی خماسی سداسی پورے جی, اور سدیس نہیں ہے یہاں پر. جی میری طرف سے اجازت ہے نا, جس کو بھی اگر دوسری جماعت میں جانا ہو تو چلا جائے, یہاں اجازت ہے, ہم کسی کو روکتے نہیں اور ہم کسی کو دل پر بھی نہیں لے, جس کو جانا اپنی خوشی سے چلا جائے. لیکن یہ سبق ایسی ہوگا جو ہم پڑھائیں گے اسی کا امتحان بھی ہوگا اور اسی کو ہم سنیں گے بھی ان شاء اللہ. جی اب یہ تو بہت آسان ہے ابھی تو شروع میں, آگے چل کے تھوڑا مشکل مسئلہ ہوگا. چلے ثلاثی وہ ہے کہ جس میں حروف اصلیہ تین ہوں, تین حروف تینوں کی تینوں حروف اصلی ہوں, جیسے نصر ینصر. ینصر میں تو ایک زیادہ ہو گیا نا, نہیں وہ زیادہ نہیں ہوا ہے, وہ تو علامت مضارع ہے. کیا ہے وہ بھائی؟ وہ کیا ہے وہ زیادہ لفظ نہیں ہے, زیادہ لفظ ہمیشہ بعد میں آئیں گے, علامت مضارع سب سے پہلے. کتنی علامت مضارع؟ چار. لوگ معلوم ہے نا کون سے, اس سے اس کو ہم نہیں کاؤنٹ کریں گے, اس کو ہم شمار نہیں کریں گے. اس سے اس کو دیکھ کر آپ مت کہنا کہ یہ تو ثلاثی مزید بھی ہو گیا, یہ ثلاثی مزید بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر حروف تین ہی ہے اور پہلی والا حرف زائد نہیں ہے, وہ تو لایا گیا مضارع بنانے کے لیے. کیا بنانے کے لیے؟ مضارع بنانے کے لیے لایا گیا, وہ کوئی زائد حرف نہیں ہے, وہ تو علامت مضارع کے طور پر ہے. اس لیے یہ یاد دیکھ کر آپ دھوکہ نہ کھائے, کنفیوز نہ ہو, اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ یہ زیادہ ہو گیا اس لیے یہ ثلاثی مزید بھی بن گیا, یہ ثلاثی مزید بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ثلاثی مجرد ہی ہے, نصر ہی ہے. یا کو ہم زائد نہیں کہیں گے, یا کو ایک مقصد کے لیے لایا گیا, اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس کو مضارع بنانا ہے, اور جو مقصد کے لیے لایا گیا ہے اس کو ہم زائد نہیں کہیں گے. اس سے یہ ینصر ثلاثی مزید بھی ہے, مزید بھی نہیں ہے, مجرد ہی ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ جی شاید آپ کو پہلے کسی نے نہیں سمجھا ہوگا, یہ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے. ہاں جی چلیے. رباعی وہ ہے جس میں حروف اصلیہ چار ہوں, جیسے باقر یبعثر. سو باقر میں چار حروف اصلیہ اور یبعثر میں رباعی مزید تھی, رباعی مزید تھی نہیں, وہ یا کیا ہے؟ وہ تو علامت مبارک وہ زائد نہیں ہے. جہاں حرف زائد ہوتا ہے وہاں مزید فی بنتا ہے, اور جو حرف زائد نہیں ہے وہ مزید فی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ چل دے یہ بات ہو. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوگا, یعنی کوئی زیادہ حرف اس میں موجود نہیں ہوگا. جی بہت زیادہ پریشان ہے, بہت سوچتا ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ شادی وقت پر ہوگی. ہر ایک یا تو مجرد ہوگا کہ اس کی ماضی میں بجز تین, بجز کا معنی سوائے, بجز کا معنی سوائے, بجوز کا معنی سوا سوائے تین حروف کے کوئی دوسرا حرف زائد بجز تین یا بجز چار کے چار حروف کے اصلیات کے کوئی دوسرا حرف زائد یا پھر وہ مزید بھی ہوگا یا تو پھر وہ مزید بھی کہ اس کی ماضی میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو اس کی ماضی میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو ثلاثی مجرد کی مثال نصر ینصر ہے پھر کہہ رہا ہوں نصر ینصر دیکھیے ایک بات اور بھی کہی آپ کے مصنف نے کہ جس کی ماضی کو دیکھو ماضی میں کوئی حرف زائد ینصر ینصر کی ماضی کیا ہے نصر اس لیے ینصر بھی ثلاثی مجرد ہی سمجھا جائے گا کیونکہ ماضی کا اعتبار کریں گے کس کا اعتبار کریں گے ماضی کا اعتبار کریں گے جی چلیے دیکھتے نصر ینصر اور ثلاثی مزید فی کی مثال جیسے اجتنب یجتنب اجتنب یجتنب اب آپ دیکھیں گے یجتنب کی ماضی اجتنب ہے حروف اصلیہ جنب ہے اور کتنے زائد ہو گئے دو زائد ہو گئے ای میں حمزہ وصلی پہلا زائد ہوا اور جیم کے بعد تا زائد ہو گئی اجتنب سو ای ت یہ دو زائد ہیں اور ج ن ب حروف اصلیہ اب حروف اصلیہ میں دو زائد ہو گئے تو ہم کہیں گے اصلی حروف تو صرف تین ہے اور زائد بھی یہاں پر ای اور ت موجود ہے تو ہم کہیں گے اس کو ثلاثی مزید کیونکہ حروف اصلیہ تین ہے اور زائد ایک ہو دو ہو جتنے بھی ہو مزید بھی بن جائیں گے جی اجتنب و اکرم اکرما میں بھی ا جو ہے وہ زائد ہے اصل تو کرما کیا ہے اصل کرما جی اور رباعی اس کو یاد رکھنا اکرما کو ایکچولی باب افعال اکرما یکرمو باب افعال اور باب افعال کا حمزہ اصلیہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یاد رکھنا باب افعال کا حمزہ اصلیہ ہوتا ہے حمزہ وصلیہ نہیں ہوتا اسی لیے باب افعال کا حمزہ کبھی گرتا نہیں ہے ساقط نہیں ہوتا حذف نہیں ہوتا اور اب آپ اس کا نام جب حمزہ اصلیہ دیں گے تو کہیں گے یہ بھی اصلی حرف ہے کیا ہے اصلی حرف ہے اور اس کی وجہ سے آپ شاید کنفیوز ہوں گے کہ یہ حمزہ بھی تو اصلی ہے اور اس میں چار حروف ہو گئے یہ کرما بھی اصلی اور حمزہ بھی اصلی آپ سب کو کہہ دیں گے حروف اصلیہ اور اس کو رباعی کہہ دیں گے لیکن یہ رباعی نہیں ہے یہ بھی ثلاثی ہے ثلاثی مزید کی ہے حمزہ اصلیہ ہے لیکن یہ حروف اصلیہ میں شامل نہیں حروف اصلیہ میں شامل نہیں اب بات سمجھ میں آ رہی جی تو حمزہ اصلی کو دیکھ کر اس کو حروف اصلیہ میں مت شامل کرنا ٹھیک ہے جی چلیے یہ جتنا با وہ اکرم اور رباعی مجرد کی مثال جیسے با رباعی مزید کی مثال جیسے تسر و بلا یہ چار حروف حروف اصلیہ اور ماضی کے اندر تا کو زیادہ کیا گیا ہے تصرفل اب بات سمجھ میں آ رہی تصرفل ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات جی سو اصل حروف اصلیہ چار ہیں کون کون سے سین سے تا زائد ہے تو یہاں دو چیز یاد رکھنا ہے تا کو دیکھ کر علامت مضارع مت سمجھنا تا کو دیکھ کر علامت مضارع نہ سمجھنا اور اس تا کو اصلی بھی مت کہنا اس تا کو زائد کہنا حروف اصلیہ چار اب ہو گئی بات سر بلا اور تا زائد علامت مضارعہ بھی نہیں ہے تسر بلا فعل ماضی ہے اور آپ کہیں گے تا زائد ہے اس لیے ہم کہیں گے چار حروف اصلیہ اور ایک زائد اس کو کہیں گے رباعی مزید سمجھ میں آ گئی بات آسان ہے آسان مشکل نہیں ہم وہاں تک رکھتے ہیں آپ یہ برن شاہ جی یہ برن شاہ اچھا وقت ختم ہو گیا میں نے کہا یہاں تک میں بھول گیا اب عبران شکوں میں دیکھیں گے حروف اصلیہ کون سے ہیں اور چار با देखो कितने हुरूफ है, मुझे मालूम नहीं है, आप लोग देखेंगे इसमें हुरूफ असलिया।